انواغ و چتر دیا تیر سولد رست دا دا موسیٰ علیہ السلام و سلام قوم بنی اسرائیل دی بارا و موسیٰ علیہ السلام طول نوست خوز مجد پارا یو دا عبادت طریقه چی مجد علا و تلا عبادت زنگ وکو پا دا غباره که ورشاد و پرمه نو موسیٰ علیہ السلام دا علا چا خواست و که چالا پاک مجد یو رحنما و یو مشعل و یو چراغ راک چی مجد آغا پا روناک عمل و نو علا پاک دا تورات و عدا ورسر وکر برای تا او یو اویا دو اویا نفر دوغه نقدر بده د خپل قوم صدر سره روان کې دولس قبیله و د دیغه پر قبیله شپش پش نفر و رسیږ دوغه خلک هم راول چاغم په دغه راوړل کې د تورات مشاره په سیاسي خو تورات علاوه موسی علی السلام توکي د چدیم جرګه ور سره ولاړ سي نو برای په ګور دی تورات را نقل کی نو دی بم یو په فضیلت مشاره پش خوروی ټاپی کوی تور دا آغا آغا رستا خوا شرعی دا گی خوا ورزی شام تزی مانا دا چی تیریش دا آغا سلی رستا خوا ول دل تا براسی انو موسیٰ علیه صلات و سلام و دی تو القوم گر در آر طول کی باره اول زه هارون علیه صلات و سلام دا گی پرتیسی بانی امیر تاکم چه هارون علیه سلام صدر تا ویل آغا کوی پر دا قول دی و برل تر آغا وقت پوری چه زر آزم پام چې د بل شی عبادت ونکړي دغه د الله وحدانیت او توحید رټن کی ولی خپل چا د دې شو کولې دي چې مشرکان ولی مرجم کې چې دغه سی خدای درلودې نو دغه په ځړي کې نو خوجه برک لک او عدد ځنی واخصه چې غلطي به ونکړي چې هارون علی السلام صدر ته وای هغه کوي دی ټول او سر شتو هغه اویان پرو کې وای هغه اویا دو اویا نه پاره چې موسی علی السلام ولزه د استلواری زم تیسی بسر روان سي درې ری م دی ورسی دی د موسی علی السلام تلوار په جیسو دا د الله عز وجل سره راز و ناز مناجات کول دغه ډیر خوند لر کا شوق پر غالب وسو چې زه به چابک ځان ورسو نو اول د واره ډیر شو ځاله ورته چې چلته په کوی تور کې تیس کې وی روزه بنسی بیا لس نور ور زیات کړه سلویش کړه چې دغه سلویش تر زی بالت تیس کې وی د خلک به هم در سره یې الته بیا به تورات تر لره ده انو موسی علیه السلام دی ته وسط کې دا بیا نه پورته چې راځي موسیٰ علیہ السلام چې د مازی روان شو تر دې علاقه نیام شو دی چې اوس خپل جرګه سره برابرول دلته په مابینځ کې بله فتنه پیښه شوه دوی باره نه ولاړه هغه فتنه دا وه سامري چې وکتله چې د ګردو خلکو څخه هغه چې موږ په بله ورځ وویل په داس کې چې دوی چې د فرعون د منطقې څخه تلل فرعونیانو کې ویره ده د دوی ښځو ول زموږ یا یو واده یا یو شادي ده موږ دغسې یو پروګرام لرو د خوشحالۍ نو موږ خو خپل ځان ته ګیڼې نه لرو معنا نه غوږوالي لري د دوی ښځینه امیل لري خو ګردله په مینځیانې عمریان دلته خدمت کوو نو ګای ګای به د خوشحالۍ دپاره د فرعونیانو د ښځو څخه شیان په خواست راوړه هم ښایسته کالي چې څوک مسکینان یو دا زما په خپل وطن کې هم په یاد یم چې یو ښځه به داسې واده ته تله د بلې ښځې سپې په خواست یو جوړه واخیستله حتی د نارینه وي مې په یاد یې چې ته ستا یو لنګوټه راکړه په ټوپلانې واده ته ځم دا خو اوس دا یو څو لږ کاله کېږي چې دنیا سره غر واله خلک پیناله وکالي ته نور پینه کړي کالی ګر سره نشته یا یه پی نکوری نه نه چه بخواست بیا تر بلا سر اخصه نو پا اغا وقت خو بیخی دیو نو دو غود چی خی اغا زیورات دا زر و ام را خستی و شایستا کالی و دا شانیم زنی را خستی و دا ورچخه و ال تا برا سامری چی و دا سامری نسبت دی و یو قریه و یو کلی دا سو کوی قبیلی تا نسبت دی لکه مرش دیو چا تا قندهاری وایو کابولی ورته وای د مثال په تور یا پاکستانی ورته وای دا دغه سیو نسبت نو منسوب هغه قبیله ته د سامیره سامیره قبیله و یا د مثال په تور هغه کلی ته د یو کلی نوم دی اشرف علی تانی رحمه الله وای دا په شام کې دی یو کلی نوم د هغه کلی څخه و دی اصلی وای دی د بنی اسرائیل څخه نو د بل ځای مړی راغلو دلته آباد شوی و د بنی اسرائیل کې وسیدل یو نو وسیدل سی سیدی لکه اسرائیلی سو کوی قبطی و د فرعون د قوم څخه و خدا مختلف اقوال راغلی دي خو به ار سامیر چې دی د اصلی نوم نه دی د نوم چې دی هغه موسی دی لکه د موسی علی السلام نوم چې موسی دی لکه د نبی د دم اصلی نوم چې دی موسی بن زفر دی قبیله هغه ده دلته په سامیری ځکه مشهوره سوی دی چې خپل قبیلې ته یا خپل کلی ته نسبت کول کېدی سامیری را ولار شوه دی د وخت سم د مؤمن نو منافق د موسی علی السلام په قوم کې کاپیران و پکشي کې سم مؤمنان و منافق یوازې دی پکشي کې د نبی علی السلام په امت خبره په مجنه کې منافقان ډیر وي د منافقان نو دی بار را ولار شوه بارے هارون علی السلام چې بار دغه ګینی خو نو مشتروانه دي چې راګوري مو دي د کافر مال خو په دې طریقې راوکی رو صح وزم حکم دا غره کم یا چې د کافر په جنگ ونه سي غنیمت به مؤمنانو ته راوادي

نو معنا خبره ازلی د گټي ازلی دی، نو د دې دنیا تربیه چې دا یو سبب دی خو اصلي مؤثر دا نه دی. نو خلاصه د خبرې مې داس ول چې مال سامری جبرئیل امین پیژندې هم دا شیانو کې پام ځرک هم هغه خاورې د ځان سره ساتلې و. قصه تر دغه ځای پورې وچ دا اوس ما درته وکړ دغه آیتونه اوس ترجمه را وایم. نو الله پاک دې وایي وما اعجلک عن قومک، گوره دستی مال قرآن خواه غیط غیط خبری که اغا خبر دلتا چه قوم داسی ده ده غشتن و وکر ده عبادت غیه ده جه بط غیه موسا من عکر بیاو لار بیاو مشت قانون رو را غنو نه اغا زایسی شروع کرد چه موسا علیه السلام وره غلی دی کوی تورت اللہ پا کلتا چش تلواری که ولی ده مخرالش قوم جه پریشاو و ما اعجل چش تلواری که کتا عن قومی که ده قوم سخستا یا موسا ای موسا خیر دی ولی ده بس به تلوار ده قوم ده مخرالی او تا چه خوشتن داو چه قوم در سر راو لمن آغا نمایندگان آغا اشراف. قال موسى عليه السلام الهم دي چه جي اولائی ده دغه جي اولائی اسم اشاره ده مازی آغا هان دی ورسره چه ها اولائی ده مذکر جمع ده ده پار رازی هم دی اولائی دغه جي على اثر از ما پر قدمو اثر د سړي دغه ته وایي چې دا سړی پر مځکه روان یا پلونه یي خو دغه دي پر پلو مې راپسې دي مانا دستي په دستي را روان دي. هم دي اولئ دغه دي على اثر زما په وروسته پسې دستي دستي لنډه وعجلت ما تلوار وکي الیك وتاته وتاته مې تلوار وکي الله پاکه مانا هغه ځای چې تا راټاکلی و هغه ځای ته الا موعدک الیك مانا الا موعدک و هغه ځای ته د وعدې ستا چې تا راټاکلی ربي ازما ربه د څه دپاره په شوق رالم لتلق دا چې ته راځې شې یو چاته چې سړی امر وکړي د مثال په تور چې وای ورسه څه اوبه راوړه نو هر څوک چې د مخه وګرځېږي هغه نو ښیې سي برای ګوره دغه امر یې درګردو در مخه د پر ځای کړي. نو ما هم دا ستا د امر د پر ځای کولو په خاطر چې تاول رابسې په دغه خاطر تلوار راڅه اوس شوق مې غالب اوسو چې ژر ځان را ورسوم شاته ورات راله راکوي وعاجلته ما تلوار وکړي الیک و تاته ربي ازما ربه لترضا چې ته راڅه راضي شې خوشحاله شې. قال الله پاک بارتل فانا بشک مل قد په تحقیق سره فتننا موږ په پتنه او په ازمایښت کې اچولې دي قوم ستا قوم ستا قوم ما په ازمایښت کې اچولې دي من بعد کې یعنی من بعد مجئک ورسته را تک ستا چې تر روان سوې هغه په پتنه کې لوي دلیل او اویا خلکو ته دونه موقع پیدا نس چې ګر سره ولاړ خو دشتي مال د پتنه پیښه سو الله ته پاتې سي ته چې وعدل ته په ما پسې دي نسته و اهدل گمراه کړی دي هم دي اسامری او سامری گمراه کړی دي. نو اصلی په پتری کې سامری واچول لکه دغه دی الله او چې دی گمراه کړی دي لیکن خدا هر فعل خلق خونه به الله کوي نو دا خلق په اعتبار الله و ځانته نسبت کوي چې قد فتننا مش په پتنی کې اچول دي کنه په پتنی کې سامری واچول لیکن خدا شکر او د بد کار د ټول شانو خالق الله دی خلق شدید بد کار هغه قبیح نه بدل کیږي. نو په دغه الله پاک وایي چې دی ما په پتنی کې واچول معنا خلق دغه پتنی ما کړی دي نفس سبب څوک ګرځېدلی دي سامری ګرځېدلی دي. نو موسی علیه الصلاه والسلام ته چې دا خبر واورېدل شو نو موسی علیه السلام پریشان ډیر شو خو خپل مدای پرکړ تورات ورکول شو فرجع موسی فرجع راوګرځېدې موسی موسی علیه السلام الى قومه او خپل قوم ته غضبان غضب کوونکی او د درد دی پر لیشې دی آسفا او غم کوونکی حزن او غم ډیر پر غالب و چې معنی از مغدوغه د نصیحت اغدوغه نو کوشش د هیڅ فایده و دې قوم ته ونه کړن ام غم جن دی ام درد من دی غضبان ډیر غضبناک ته وای نو غضبان ډیر غضب کوونکی آسفا ډیر غم کوون. قال نو دا دې معنی قوم ته راورې چې قال وی ول یا قوم از ما قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا الم يعد اي وعدا وكلكم استسر ربكم رب استاس وعدا حسنا شيستا وعد بارل ش استس رب استسر ش وعدا وكل اغه وعد دغه وچ من اغه یانه پر برس تورات بول لر ورکم بر به دغه پرونه کی تس عمل کو نو اغه وعد تس لک چی یره کړل چ پر ګیر او غرزی خود تو مر چې دغه وخت چ تورات ما را وړی نی د بل شی عبادت بنه کی او الا وعد هم در سره کړی وچ در لره در کومه نو اغه وعد ج لک چی یره کړل د ما غدی وته جل الم يعد اي وعدا وكل کوم ستاسې سره ربکم رب ستاسې څنګه وعده وعدا حسنا شایسته وعده چا شایسته وعده نو څه معنی چې ورکول د کتاب د تورات کې نو تورات قانون چې چاته کې خدا شایسته وعده افطال علیکم العهد افطال ای وجدس علیکم پرتسی العهد دغه زمانه چې هغه ورده واره دیر شو بیا څلوېشت ورځې شوې نو دغه پرتسی باندې وجدس وله معنی پنځوس تر باندې تیرې شوې شپې ته تیرې شوې خو نه دي تیرې شوې سامری دغه لام کړی او خیانت دلته وجه خلکو ته ویل برال خدا سرویش ته یی کړی دي شر شپې چې تیرس یو برای اورز د لاوري صاحب له دای اورز دای شپه برال سرویش برال بلای ولا کوي کنی خسرویشت نیمه چی رسیوی ده چه ده شوه روزو سه ارو ماشای مجلا و ریسابه لباره و لغه دی بالا چی رسیوی اغا ورک دی خدای خبر سه وقت راسی خدای دخطی نو نو افا طال ایا وردسو علیکم پرتیسی العهدو اغا زمانه چه ما در تایده کرده و چه سرویشت رزی منا تر اغا دیر عمر کیف سو زیاد سو ام اردتم نو اغا خو منا زیاد سوی ندی ام اردتم یعنی بل اردتم بلکه تس اراده کرده اندگی یا ام اردتم یا تس اراده کرده اندگی یا حیل چه نازیل سو واقع سو علیکم پر تس غضب و غضب من ربکم در ربت سخسته سی نو یا با مداوع اراده کرده چه خدای غضب غاری چه شرکه رو پر مشرکین نو خدای غضب کیشه نو تا وعده یاره کرده منا اغا خو یاره نده خدر معلوم مده چه دغا وعده پر تا دیره وجده سو خو وجده سوی نده خواست رویش نده پرسی بنا وقتی تس پر او یا کدار کمی چونو پا قسطم اراده وکره چه ده خدای غذاب ده خلقو پر چم پا غشتونو غاری نو یا تس اراده کرد انده دی حیل چه نازل جیسی واقع جیسی علیکم پر تسی غضبون غضب من رب کم در ربت سخستاسی فا اخلبتونو بار تسی مخالپت وکی موعید اغزما ده وعدی زما سر موعده کرد وچه مجبا ده علا وحدانیت پالو مجبا ده غصر ده شرک بنکوونو ده یوا وعده بلا وعده اغا ده چه تدر زم مجدر پسی یا مشران وکی ویلی ولتی سیز ما ده دوارو وعده چه چه وکی مخالفت وکی نه رب سر غلی هست پا تسوی هست او نه چه سوی دی او نه مدلیه ده غلا و تلا وحدانیت پالا دی بلکی شرک مشروع کردی فا اخلافتم چنو تاسی مخالفت وکی موعد از ما ده وعده شرک ما دی شروع کنو ده علا غذاب لک چه وعده دا خود موسی علیه السلام چرا ورس شدی بس دغه خبره یې قوم ته خطاب وکړ. قالو دی په جواب کې ورته ویل ما اخلفنا موعدك ما اخلفنا موږ مخالفت نه دی کړی موعدك د وعدې ستا به ملک نه په خپل اختیار سره موږ په خپل اختیار ستا د وعدې مخالفت نه دی کړی کینې نو سامری خوب په دې کې تنه و نو اچولی په خپل اختیار دا معنی چې بلا وجو بلا سبب اغه سمونه کیږي چې هیڅ سبب نه پېښ مو ځاولار څه د ګلګي عبادت مو کې سبب یستا د ترجمه ته سونه کې چې سامری دی مجبور کړ مجبور سی نه دی نو مجبور چې په زور څوک مجبور کې د کوپر کلمه و یا شرک کې خو نه کوي کېږي نو ته زور نسته د ملک د اختیار سره دا معنی چې بلا سبب مو نوم نه دی کړی او سبب خو نو پېښ سونه. قالو دی ول ما اخلفنا موږ مخالفت نه دی کړی موعده که ده وعده استا ای موسا چه تا سر مجو وعده کرده و چه مجو با پر توحید بانی قایم پاته کیجه ده کار ده مخالفت مجو نده کرده بی ملکه نه بخپل اختیار ده که مجو اختیار نو چه مانا ایت سبب لانو ولیکن نه حملنا اوزاره ولیکن دون خبر ده نه مشتوی ده اصلی ولیکن جلا دی ده نه جلا دی اغنون یا پنون که مدغم سوی دی ولیکن دون خبر ده نه مشتوی حملنا پر موږ باندې درانه سوله کمال سړی چې یو شی د غاړې چې برای داز ما د وجو پیټ دی کنه هغه بنو یو کلم کدر وي یا به یو شل روپی خوچ مالک نه پیدا کیږي برای از ما د وجو پیټ دی نو دی دغه سول ولیکن به شک ولیکن دون خبر د موږ چې حملنا پر موږ باندې دروند کړسول پر موږ بار کړسول اوزارن پیټ کم پیټی من زینه کې د زینت څخه القوم د هغه قوم د القوم کې الف لام چې دی دا د پاره د عهد مراد هغه قوم د فرعون دی چې قبطیان دي ول دوغه د زینت زینت هغه د دی چې شو هغه زیورات کې زنی راوړي ول هغه پر مش باندې بار کړو هغه زموږ د وجو پیټی سو کني ما هغه خو نه پیټی نه و چې لای نه و چې په پلنډو پلنډو یو خو یو غژوالی به یا به امیر یا به انګشتری خو دغه شیان و مګر په اوزار په دغه تعبیر زنی وکي چې معنا د دی د غاړې سول چې دا وسنګ استعمال کو خو غنیمت ام نه دی او د ملک د پاره ام نه جراکړي نه خوراته ناروادی استعمال نو ته ودا چې پلا موسی راضی حکم راوړي تر هغه وخت چې مشته نه راځه ولدا چې جام کې چې سامری هغه ټوټکا په وکړل ولیکن دون خبره د چې مشتې حملنا پر موږ بار کړ سوې د اوزارن هغه پیټ چې هغه نور منا بوج دی من زینه کې د شایسته څخه د هغه زیورات څخه القوم د قوم چې قبطان فقذفنا نو موږ وغورځول ها دغه زیورات دغه اوزار مردا وګرځول منه په هغه اور کې چې هغه په هغه شله کې هغه ځای دور ته جوړ کړی و هغه دلته مو وګرځول فكذلك القى السامري فكذلك دا غره کوم لکه مرچ وګرځول دا وزر القى اچول وک السامري او سامري سامري هغه وروي پټکړی و تفسیر شریف لیکي بار د داسي خلکو ته دیس دغه ور کړل انګیرانه ور کړ چې یعنی زم چې تیس کم زیورات وګرځول زم ما غزي زیورات وګرځم هغه ته لاس کې پټه اخاور بره اخاور په کې دا شامل کړل خلو چې په نظر دا ورکه چې دی لکه خپل ایسا زیورات چا ده څورڅخه چې هغه ورغورځي نو دی خو دغه تعبیر وکي موږ ورځول وکړه سامری خپل برخه ورغورځول کنه د خاور ورغورځول فکذالک فردا غرکم لکه دا موږ چې ورځول وکړه د زیورات القا اچول وکړه السامری او سامری